NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een vrouw van 38 uit Arnhem is veroordeeld tot 9 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor brandstichting. Bij de brand in januari vorig jaar kwamen 2 vrouwen om het leven en werd een aantal panden verwoest. 70 omwonenden moesten toen tijdelijk hun huis uit. In Haiti is een onbekend aantal bendeleden omgekomen bij confrontaties met de politie. Mediabeelden is te zien dat de politie hard optrad in een wijk die bekend staat als een bolwerk van een beruchte bende. Haiti wordt sinds eind vorige maand geteisterd door bendegeweld. Zowel de VN als de EU waarschuwt voor hongersnood in de Gazastrook. Als het Israëlische offensief in Rafah doorgaat, krijgen 1,1 miljoen mensen te maken met catastrofale honger, waarschuwt VN-organisatie IPC. EU-buitenlandcoördinator Borrell zegt dat Israël honger gebruikt als oorlogswapen. Onacceptabel, volgens Borrell. Het Zuiderlands ziekenhuis met vestigingen in Heerlen en Geleen krijgt maar 1 afdeling voor intensive care en complexe spoedeisende zorg. Waar die komt, dat moet nog worden bepaald. De concentratie is het gevolg van het personeelstekort. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar flinke files door ongelukken. Je hebt veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Daar is de vertraging 40 minuten. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam staat een pechgeval bij Bergen op Zoom-Zuid. Daar heb je een kwartiertijdverlies. De rechterrijstrook is dicht. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is bij knooppunt Ridderkerk een vrachtwagen gekanteld. De weg is daar helemaal dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een uur, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via de oostkant van Rotterdam over de A16, A20 en A4. Het is als je onderweg bent naar Europoort bijvoorbeeld. Het is wel druk op de A16, vooral van Rotterdam naar Breda, tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En daar is de vertraging bijna een half uur. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Fijn dat u weer luistert naar Geld of je leven. Ja, op de zeebodem, daar verwacht je van alles te vinden, maar het internet? Ver weg van alles, daar bungelt, op de diepste plekken van de oceaan, het internet. Elke make-up video op YouTube, elke Hey Marco Prima op TikTok, cryptomunten, elke beurstransactie, miljarden websites met nieuwsberichten en breipatronen en vieze filmpjes, overleg tussen Zelensky en Biden, dat gaat over deze kabel. Ja, u hoorde een fragment uit Het Gevaar op de Zeebodem van podcastmaker Robin de Wever. We gaan zo meteen met hem praten, want als zo'n onderzeese kabel beschadigd raakt, heeft dat grote gevolgen, zoals op dit moment in West- en Centraal-Afrika, waar een grote internetstoring nog weken gaat duren, wordt nu gezegd. Wat betekent dat voor deze landen, voor hun economie? Hoe kwetsbaar is ons internet eigenlijk? Dat zometeen. Geld of je leven? Eerst bedrijven en overheden moeten zich heel snel gaan beschermen tegen de quantumcomputer. Dat is in ieder geval de waarschuwing van 20 Europarlementariërs aan de AIVD. Want deze computer zou zomaar eens alle digitale geheimen van ons kunnen kraken. Ja, hoe dat allemaal zit, bespreek ik met Kees Eikel. Hij is directeur Business Development bij Q-Tech, het grootste quantum instituut van Europa. Goedemiddag, meneer Eikel. Ja, goedemiddag. Fijn hier te zijn. Wat doet u de hele dag? Nou, wij zitten de hele dag te onderzoeken hoe dat die quantumcomputer, hoe die werkt, hoe we hem beter kunnen maken, hoe we hem ook naar de bedrijven kunnen kijken, die kennis naar de bedrijven kunnen kijken, zodat er economie ontstaat. En dat doen we niet alleen voor quantumcomputers, maar ook voor quantum internet. Dat is zeg maar een zeer veilige manier om tussen twee plekken te communiceren en ook de quantumcomputer weer te kunnen weerstaan. Ja, het eerste vinkje van wat dat dan precies is, kunnen we bijna afvinken. Want ik probeer me er een beeld bij te vormen bij die quantumcomputer. Als ik zeg Q-Tech, grootste quantuminstituut van Europa, waar hebben we het over? Omvang van het instituut bedoel je dan? Of nou ja, dat, die hele technologie, die quantumcomputer, ja, laten we het daar maar bij houden dan. Ja, die hele technologie. Het is echt iets anders dan een digitale computer. We hebben, toen we met de digitale computer begonnen, hadden we eigenlijk nog geen idee wat we ermee moesten. Wacht even, is de computer zoals ik hem nu ken. Zoals we hem vandaag kennen, je laptop. Ja, en die heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt over de afgelopen 50 of nou, 70 jaar. Voert heel veel voor ons uit. Berekeningen, communicatie en dat soort dingen. De quantumcomputer is eigenlijk een vergelijkbaar ding. Het is ook bedoeld om te rekenen. En je kunt er ook mee communiceren. Maar de werking is heel anders. Quantum informatie gedraagt zich totaal anders dan digitale informatie. Die computers zien er ook anders uit. Er zitten andere programma's op. En eigenlijk gebruiken we daar een technologie die we eigenlijk al een eeuw kennen. kwantumtechnologie. En die kunnen we pas sinds 10 jaar of zo kunnen we die echt in technologie, in computers bouwen. En te zorgen dat die dingen voor ons kunnen rekenen. Ja, en nu eigenlijk kun je zeggen, zo'n quantumcomputer is dus krachtiger, intelligenter, kan veel sneller rekenen. Op dit moment alles wat we beveiligd met elkaar communiceren. Nou, noem maar even WhatsApp. Dat is voor heel veel mensen wel begrijpelijk. Dat zijn versleutelde berichten. Ik geloof er staat dan encrypted bij. Wat verandert daarin als die quantumcomputer gaat regeren, zal ik maar zeggen? Ja, laat ik beginnen met te zeggen, die quantumcomputer is er lang niet alleen om encryptie te kraken. Integendeel, hij is bedoeld om allerlei mooie dingen te doen. Zoals betere chemische processen, betere materialen voor weet ik wat. Hè, bijvoorbeeld het produceren van kunstmest. Hoe kan dat nou, dat kost ontzettend veel energie, hoe kan dat nou een stuk beter? Op dat soort onderwerpen belooft zo'n quantumcomputer echt het veel beter te doen dan gewone computers. Ja, precies. Nieuwe uitvindingen hebben altijd beide in zich. Hè. Ze kunnen goede dingen doen. We gaan het straks over internet hebben. Ligt hier in het verlengde van. Maar ze kunnen ook hele verkeerde dingen doen. Goede dingen is bijvoorbeeld dat het bij kan dragen. Een betere medicijnontwikkeling las ik al ergens zo'n quantumcomputer al. Maar dan even die andere kant. Dat waarvan wij nu denken dat is beveiligd, de berichtgeving. Dat is dus straks niet meer zo. Nou, het is nu altijd ook al een wapenwedloop. Hè? Je kent het ook van die criminele netwerken waar, of tenminste, ik moet zeggen, netwerken waar criminelen hun informatie over delen. En dingen worden soms gekraakt. Dat betekent dat je altijd na moet denken over de level van jouw beveiliging. En dat wordt continu gedaan. Er is continu aandacht vanuit de internetproviders en de anderen. Mm-hmm. Om een zo veilig mogelijk verbinding te genereren. Maar die quantumcomputer die zal, als die er eenmaal is en men denkt 10, 15 jaar, nou dan zal je er wel zijn. Dan wordt het vermogen om die encryptie te kraken, wordt echt een sprong hoger. Mm-hmm. En dus dan moet je op voorbereid zijn. En er zijn allerlei oplossingen voor. Eén daarvan, en dat is waar Bart Grotehuis en een aantal andere Europarlementariërs in de brief om vragen. Dat is post-quantum crypto. Dus het gewone cryptologie verhaal, wat we nu ook al toepassen. Mm-hmm. Gewoon een enorme stap omhoog brengen. En er zijn ook andere vormen die, zoals quantum key distribution, die veel meer het fysieke netwerk beveiligen. Er zijn allerlei oplossingen die we nu al aan het onderzoeken, maar ook aan het uitoefenen zijn. Er zijn testbeds, ook al in Nederland, Port of Rotterdam. Van Rotterdam, zegt u dat nou? In de haven van Rotterdam, ja. En dan kom ik misschien, je vraag was, wat gaat het betekenen voor WhatsApp en andere dingen? Ja, of voor onze economie, want ik zat te denken, we zitten hier in een economisch programma natuurlijk. Dus als die haven van Rotterdam genoemd wordt, denk ik, hey. Ja, daar gebeurt wat, ja. Kijk, je hebt verschillende levels van geheimhouding. Hè? Helemaal bovenaan zitten de veiligheidsdiensten, mm-hmm, en de militaire informatie, staatsgeheimen. Daaronder banken en wat wij dan noemen kritieke infrastructuur. Hè? Kan iemand de sluis openzetten of het elektriciteitsnetwerk platleggen? Ja. En dan ga je zo naar beneden. En op een gegeven moment kom ik ook bij mijn eigen berichtjes. Hè? WhatsApp. Op al die levels is goede beveiliging noodzakelijk. En we beginnen natuurlijk met dit soort testbeds bij de bovenkant, waar het echt op korte termijn moet gebeuren. Daar zitten de testbeds op dit moment ook. Port of Rotterdam doet iets met een Nederlandse spin-off, genaamd Qbert. Die zijn daar bezig om te kijken of ze de haven veiliger kunnen krijgen. Australië bijvoorbeeld, een paar maanden terug. Ik weet niet of je het nog weet, maar daar werden een aantal havens een aantal dagen platgelegd doordat er gehackt was en de communicatie niet meer veilig was. Ja, maar dat voorbeeld even aanhoudend, dan die haven van Rotterdam. In welk opzicht moet die zich dan voorbereiden, wapenen zo je wil, tegen deze technologie? Ja, wat je op dit moment moet doen, de technologie is nog erg jong. De eerste testbeds kun je ermee bouwen. Je kunt ermee gaan experimenteren. En wat experimenteren ze dan? Sorry dat ik onderbreek. Maar experimenteren ze dan? Of ze te hacken zijn? Of dat zij dit zelf wel kunnen gebruiken? Exact. Of wat dan precies? Je gaat het bouwen. Je gaat eerst zorgen dat alles weer werkt. Dat alles weer communiceert. En dan ga je ook proberen of je dat kunt hacken. Of het veiliger is. En je gaat ook allerlei tests uitvoeren om te bewijzen dat jouw oplossing een stuk veiliger is dan wat je tot dan toe had. Ja. Wordt dit een grote verandering ook in economisch opzicht voor alle bedrijven die, die versleutelde berichten naar elkaar versturen naar elkaar of naar klanten? Of naar wij verwachten van wel. Er moet een hoop gebeuren. Dit soort investeringen om die hele technologie om te turnen, dat kost ongelooflijk veel tijd. En geld. Ja, en geld. En dat zal moeten gebeuren. Dus er ontstaat een hele economie weer omheen. Ja, ja. Om de volgende level van beveiliging neer te zetten. Ja. Wat ik leuk vind om te melden. Hè, er is een onderzoeker en businessman uit Canada, Michele Mosca. Die heeft op een gegeven moment gezegd. Joh, het gaat niet alleen om wanneer de quantumcomputer er is. Het gaat erom hoe lang jouw data veilig moet blijven. Mm-hmm. En het gaat er ook om hoe lang je nodig hebt om de ommezwaai te maken om veilig te worden. Ja. Als jij zegt, ik heb 30 jaar veiligheid voor mijn informatie nodig. Dan zal ik, en ik kom met computers er over 15 jaar of over 10 jaar. Dan heb je 20 jaar probleem. Omdat vandaag al sommige landen al zoveel mogelijk data aan het verzamelen zijn. Ja. Om ervoor te zorgen dat ze die op een grote schijf hebben staan, zal ik maar zeggen. En tegen de tijd dat ze die quantumcomputer zouden hebben, dat ze die dan kunnen ontsleutelen. Ja. En dat is natuurlijk precies waar je met langdurig veilige informatie waar je in de problemen komt. Ja. Is er enig idee van hoeveel investering bedrijven, instanties moeten gaan doen om zich hier op voor te bereiden? Het gaat over het hele Europese netwerk wat we daarmee te lijf moeten. Dus het gaat al heel snel om hele vele miljarden. Ja. Er lopen nu in de testbedsprogramma's in de orde van miljard op EU-niveau. Die al aan het experimenteren zijn. En dus het soort testbeds wat ik net noemde bij Port of Rotterdam en elders in Europa. Ja, precies. Er zijn ook luisteraars die meeluisteren naar dit gesprek. Gelukkig maar, zullen we maar zeggen. Peter is er één van. En die vraagt zich af via de NPO Radio 1-app. Als de quantumcomputer te goed wordt, wordt AI dan ook te goed? Dus kunstmatige intelligentie. Klinkt gevaarlijk, zegt hij nog. Ja, het is zo dat AI is natuurlijk een manier van programmeren van computers. En als je computer zelf sterker is en meer mogelijkheden heeft, dan wordt die krachtiger. En er is ook een verwachting, er is nog geen bewijs, maar er is wel een verwachting, er wordt ook onderzoek aan gedaan, van wat gaat quantum betekenen voor AI? Er is nog geen goed antwoord op te geven, maar ik verwacht het wel. Dat de kracht van AI daardoor mede zal toenemen. Ja, zijn dit ook allemaal vragen die u op verjaardagsfeestjes krijgt? Als u zegt waar u mee bezig bent. Dat kan ik me namelijk voorstellen dat u de hele avond dit soort dingen zit uit te leggen. Dat valt wel mee, dat valt wel mee. Over het algemeen is er ook wel tijd voor een biertje. Maar ik krijg de vragen veel, dat klopt. Want snapt u tot slot, snapt u dan ook de zorgen van die Europarlementariërs die nu die brandbrief gestuurd hebben? Ja. Zegt u van nee, het is paniek voor het onbekende, angst voor het onbekende. Je moet het omarmen, grijp het aan. Maar u zegt ja, eigenlijk al hoor ik. Ja, die 30 jaar waar ik net over had. Als je zeker weet dat je bepaalde staatsgeheimen echt 30 jaar lang geheim wil houden. Dan had je ze eigenlijk 5 jaar geleden al anders moeten beveiligen. Dus er is echt noodzaak om nu in te grijpen en niet te denken van het komt allemaal wel goed. En is dat de verantwoordelijkheid voor de overheden of voor bedrijven? Bedrijven moeten het doen, overheden moeten het reguleren. Hmm. En dat is in Amerika gebeurd. Quantum Preparedness Act. Dat is een wet die een half jaar geleden is aangenomen. Ja. Waarin bedrijven worden opgedragen om weer opnieuw naar hun security te kijken. Hun data security. En dan de quantum dreiging daarin mee te nemen. En zich daarop voor te bereiden. Okay. Dus Amerika is wat dat betreft wat verder dan Europa. Is wat gehaaider in dit soort problemen. En is er een gereden kans dat er binnen afzienbare tijd ook binnen Europa dan een wet aankomt die dit gaat reguleren? Nou, daar wordt om verzocht in deze zin. Hè? Want je kunt dus zeggen van de bedrijven worden nu opgeroepen. De Europese Unie wordt opgeroepen. Maar ik hoop dat de Europese Unie op een gegeven moment ook gaat zeggen, jongens, dit moeten we hebben. En maak een plan met elkaar op een nationale schaal of per bedrijf. Dat moet mensen maar beslissen wat het handigst is. Ik dank u zeer, Kees Eikel, directeur van Quantum Instituut Q-Tech, voor dit inkijkje in deze bijzondere computer. Dank je. Geld of je leven. Ja, de brug is snel gemaakt, want draait het leven door als het internet wegvalt? Grote delen van West-Afrika ondervinden dat op dit moment, want door kabelbreuken op de bodem van de zee kampen ze daar nu met een van de grootste internetstoringen ooit. En dat zou zomaar eens weken kunnen gaan duren nog. Welke gevolgen heeft dat? En kan zoiets dan ook in Nederland gebeuren? Ga ik vragen aan Afrika-correspondent Joost Basmeijer en aan journalist Robin de Wever. Hij maakt een podcast over de onderzeese internetkabels en vroeg zich af hoe kwetsbaar is ons internet eigenlijk en daarmee onze economie ook, zou je kunnen zeggen. Welkom beiden. Eerst eventjes naar Afrika. Joost, goedemiddag. Je bent nu in Dakar, de hoofdstad van Senegal. En we hebben verbinding. Hoera. Ja. Dus er is internet. Zeker, ja. Nee, Senegal is eigenlijk tussen al die, van al die landen, er zijn natuurlijk heel veel landen hier in West-Afrika, maar wij zijn niet enorm getroffen. Af en toe dan is het internet in één keer heel traag. Dus wij ondervinden wel wat hinder. Maar het is niet helemaal weg, zoals in sommige landen wel het geval is ook. Ja, en in welke landen hebben ze echt helemaal geen internet op dit moment? Ja, dat zijn een paar landen. Eigenlijk vooral een Ivoorkust, Ghana, Benin en Nigeria. Maar vooral eigenlijk in Ivoorkust is het eigenlijk best wel heftig nu. Vorige week, donderdag, hadden ze volgens mij zelfs maar iets van 5% internet. Mm-hmm. Vergeleken met de normale gesproken 100%. Dus ja, dan ligt eigenlijk alles wel zo'n beetje plat als het op internet aankomt. Ja, want heb jij een beeld hoe dat nu gaat in die landen dan? Bijvoorbeeld Ivoorkust. Want doet dat land het nog, zeg maar? Ja, nou, je moet je voorstellen dat natuurlijk alles online is tegenwoordig. En dat is in Afrika niet anders. Ook bijvoorbeeld al het bankverkeer gaat via online. Ja. Transacties zelfs met je telefoon gaan online. Eigenlijk al in Afrika, veel Afrikaanse landen, is het al veel langer mogelijk om met je mobiele telefoon te betalen. Dan in Europa of in Nederland bijvoorbeeld het geval is. Maar ja, goed, dat gaat nu ook veel ingewikkelder dan normaal gesproken. En Microsoft is ook flink getroffen door die kabelbreuk die er dan is. Hè. Het is een onderzeese kabel die beschadigd is geraakt, of vier zelfs. Dus het is wel een beetje vreemd dat het allemaal nu net in één keer gebeurt. Ja. Maar daar kan Robin hopelijk wat meer over vertellen zo meteen. Maar niet, hoor. Microsoft heeft natuurlijk... Die heeft natuurlijk Office 365, Word en Excel en zo. Maar ook Microsoft Teams. Ja. Dat was op heel veel plekken was dat heel lang. Werkte dat gewoon niet. Nee, ja. Nee. Ik las zelfs, want we denken misschien de Afrika. Nou, heel veel gaat daar nog, zeg maar, van hand tot hand. Maar ik begrijp zelfs dat je daar, als je geflitst wordt met je auto, dat je dus meteen via je mobieltje kan afrekenen al. Ze lopen daarvoor. Ja, nou, in sommige plekken is dat zeker zo. Ik ben net terug uit Rwanda, waar ik op reportagereis ben geweest voor de krant. En daar hebben ze inderdaad overal van die paden langs de weg staan. En dan krijg je een sms'je van, goh, u reed net een beetje te hard. Dat gaat best wel snel. En dan komt er ook een foto, die kan je opvragen via je telefoon. En dan kan je hem meteen met die mobile money waar ik het er net over had, kan je hem betalen. Krijg het en dit is wel grappig, hè, want mobile money, dat is zo'n ding, dat is hier dus best wel al heel lang heel normaal. Ook in Senegal, waar ik nu woon. Eigenlijk is Afrika, heel veel Afrikaanse landen hebben eigenlijk die stap van die hele grote grijze computers die we vroeger hadden met die beeldschermen en zo, naar de laptop of naar dunnere varianten, eigenlijk helemaal overgeslagen. Dus heel veel mensen hier zijn eigenlijk van de Nokia overgestapt op een smartphone. Ja, joh. Waardoor je ook ziet dat iedereen hier dus, als ze internet hebben, eigenlijk internet gebruiken op een mobiele telefoon. Dus als dat mobiele telefoonnetwerk eruit ligt, ja, dan ben je best wel onthand. Ja, en dan is altijd de klassieke correspondentenvraag, wat is de reactie van de mensen op dat dit gebeurt? Ja, nou, veel mensen vinden het natuurlijk heel vervelend, maar ik heb geprobeerd om contact te krijgen met mensen in die Ivoorkust. En die kon ik grappig genoeg, want ik doe dat dan wel op de nieuwerwetse manier via WhatsApp. Maar die heb ik niet te pakken kunnen krijgen vanwege die storing, denk ik. Dat antwoord heb ik nu niet. Kijk, in Senegal is het dus niet zo erg. Wij hebben nu ook contact. Dus mensen vinden dat vervelend. Maar ja, je bent niet zo onthand als in Ivoorkust nu. Nee. Blijf even hangen, Joost. Tenminste, ik hoop dat de verbinding nog 10 minuutjes in stand blijft. Robin, want je hebt de podcast gemaakt, Het Gevaar op de Zeebodem. Je bent in de wereld van die internetkabels gedoken. Joost zegt al een beetje vreemd dat in één keer 4 kabels beschadigd raken. Ik weet niet waar die dingen liggen, maar is het inderdaad niet zo vreemd, zei je al? Nee, het is niet zo heel vreemd. We hebben eigenlijk een beetje een foutje gemaakt met aanleggen van die kabels. We bedoel ik gewoon de wereld, de mensheid. Ja. We hebben bedacht, we leggen die kabels op de zeebodem, want daar komt nooit iemand. En dan leggen we er meerdere, want als je dan 1 kabel doorknipt, dan heb je nog andere kabels. Dat is een soort van de positieve benadering. De wat sceptischere benadering is, ze liggen gewoon bloot op de zeebodem. Ze zijn zo dik als een wc-rol, geloof ik. Dat betekent dat als je er overheen vaart met een bootje en je trekt met je anker over die kabel, dat de kabel kapot is. En, is dat ook wat gebeurd is daar nu, waarom het internet in Afrika eruit ligt? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Misschien weet jij dat, Joost. Ik geloof dat er ook wel iets van een aardbeving of aardverschuiving was. Daar zijn ze dus ook gevoelig voor. Ik lees verschillende verhalen. Soms zijn het zelfs een beetje complottheorie-achtige verhalen. Maar het schijnt ook iets te maken te hebben met volgens mij is het vlakbij de hoorn van Afrika, dus bij Somalië en Jemen in de buurt. Daar zijn natuurlijk allemaal boten neergehaald door de Houthis die daar zitten. Oude rebellen uit Jemen. Dat er één zo'n boot. Ja, die rebellen uit Jemen. En die schijnen. Een van die boten die is gezonken schijnt met een anker een van die kabels aangeraakt hebben. Maar daardoor, ja, en tegelijkertijd ook op andere plekken zouden er dus, nou ja, allerlei knopen zijn. Dat je hebt op een gegeven moment, als dan één zo'n kabel uitvalt, dan moet het verkeer via een andere kabel. En dan, nou ja, het probleem daar in die regio is dat als je één. Al die kabels lopen daar heel dicht bij elkaar. Want er is niet zoveel ruimte aan de oostkust. Dus daar is een plek waar ze allemaal langs elkaar lopen. Dat is ook een beetje net die gevarenzone. Dus dat, ja, daarom zei ik net, dat hebben we misschien niet zo heel handig gedaan. Maar hoe is dat hier dan? Want die brug willen we ook eventjes slaan. Jij bent op zoek gegaan voor jouw podcast naar hoe die internetkabels in Nederland binnenkomen. En hoe goed die beveiligd zijn. Je denkt dat dat dan goed, heel goed voor elkaar is allemaal, maar niks is minder waar. Eventjes een stuk luisteren uit jouw podcast. Ik loop rond en ik zie deuren. Maar die kan ik allemaal plaatsen. En dan ineens, 20 meter verderop, is alle twijfel weg. Hier is het, achter deze deur. Er zitten stickers op en een kastje dat je moet openmaken met een sleutel. Als je dat open weet te draaien, kun je een code intoetsen. Dat weet ik, omdat het kastje open staat. Ja, waar is dit? Wat gebeurt hier? Dit is in Zandvoort. Ja, je mag niet zeggen exact waar. Nee, ik mag het niet zeggen. Nee. Maar ik mag wel zeggen dat het in Zandvoort is. En op een plek waar ik er zo naartoe liep, waar ik wel van kan zeggen dat daar wel meer mensen langskomen. Ik had verwacht. Kijk, het begon. Ik dacht, hoe zit dat met die kabel? Ik had er wat over gehoord. Ik denk, hoe zit dat? Ik wilde er meer over weten. Dus ik ben dat zijn kabels even voor de helderheid lopen van Amerika naar Nederland. Van naar Europa. Ja, precies. Die verbinden ons met Amerika. En die zijn extreem belangrijk. Want alles wat van ons binnenkomt. Je had het net over Office. En alles wat je doet, e-mail, Gmail, WhatsApp, alles draait natuurlijk allemaal op servers, deels in Europa, deels in Amerika. En die moeten met elkaar praten om dat mogelijk te kunnen maken. En dat hangt dus allemaal op die paar kabels. Het zijn er geloof ik 23, maar als je de wat oudere kabels mee rekent, eraf afhaalt, die niet heel veel doen, dan hou je 8 kabels over. Dat zijn dus 8 kabels waar wij met 2 werelddelen eigenlijk op vertrouwen. Je zou kunnen zeggen, heel groot deel van onze economie draait op die kabels. Precies, precies. En onze levens. Ja. Want, ik heb met experts gesproken. Die zeiden, medische vriezers, allerlei apparatuur in ziekenhuizen. Je kunt van alles met slagbomen, van alles. Eigenlijk ons hele leven draait op apparatuur die met internet verbonden is. En die hebben vaak om hele soort van lullige redenen, moeten die iets doen met internet. En als dat uit de pas gaat lopen, dan krijg je een probleem. Maar goed, even terug naar die kabels. Ja. Die liggen op de zeebodem. Wat we net hoorden is in Zandvoort. Dat is een huisje waar dat dan aan land komt. Ik ging daar naartoe en ik liep daar zo naartoe. Het kastje met de sleutel, met code stond open. En toen ik wat naar rechts keek, stond ook de deur open. En waren daar mannen, Britse technici, waren daar de stroomkabels aan het vervangen. Dus ik had daar in principe zo naar binnen kunnen lopen. Ik was zo netjes om niet te doen. Je had maar het internet pad kunnen leggen. Ja, precies. Robin. Dus dankzij mij draait alles nog steeds. Maar ja, dus dat is wel schokkend. Want ik zou. Mijn schoonvader is een keer in Overijssel, heeft hij een keer staan kijken naar een soort van trafo-huisje. Toen kwam er iemand naar hem toe die zei: wat bent u aan het doen? Want er zijn hier veel koperdieven en wilt u alsjeblieft weggaan? Ja. Het was een trafo-huisje in Overijssel. Dit gaat om het internet voor 2 continenten. En je hoort het al in jouw stem. Je bent er hoogstuk verbaasd over. Heb je ook uitgezocht of dit wel, of het misschien inderdaad zo slecht beveiligd is als jij denkt? Ja, dat heb ik uit. Ja. En is het zo? Nou kijk, er zijn meerdere huisjes aan de Nederlandse kust en aan de Belgische kust en aan de Franse kust. Maar uiteindelijk zijn het allemaal aftakkingen. Wat aan land komt, is allemaal aftakkingen van die 8 kabels. Stel nou, ik ben Russische onderzeeër of een Chinese of een Noord-Koreaanse, dan kan ik daar naartoe varen. Ik wil niemand op ideeën brengen, maar dan kun je daar naartoe varen. Kun je ergens op zee, dat kan niemand in de gaten houden waar je precies bent, kun je je anker laten zakken en die kabels doorhalen. Ja, maar dat is ook niet te beveiligen, toch? Dat is niet te beveiligen. Nee, maar dat is ook een beetje het probleem natuurlijk. Ja. Dus we moeten eigenlijk van geluk spreken dat we elke dag internet hebben.